Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim, yönetmesini de iyi bilirim, dedi. Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf, onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın. Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız, dediler. Yusuf adamlarına, onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler, dedi. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de, İhtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz, dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür. Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim, dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir, dedi. Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız ona güvendim. Güvenecek olanlar da sadece ona güvensinler. Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar Yusuf'un huzuruna girince o, öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme, dedi. Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız. Kervan onlara dönerek, ne kaybettiniz, dediler. Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi. Yakub'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler. Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler. Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi. Onlar Yusuf'a, ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi. Yakup onlara sırt çevirdi ve vah, Yusuf'a yazık oldu dedi. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu. Oğulları Yakub'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin dediler. Yakup dedi ki, ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ey oğullarım, gidin. Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez. Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir dediler. Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Onlar, yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. doğrusu biz hata işlemişiz dediler. Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi. Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi. Oğulları Yakup'a, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi. Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi. Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin. Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir. Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ey Muhammed! De ki, işte benim yolum budur. Ben de bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez. Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler. Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir dilek olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir. Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir. Gerçek dua yalnız O'na mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir. Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir. Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi, bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır. Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler. Melekler onlara, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler. Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, İşte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir. Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır. Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır. Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin. Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun. Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır. Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür. Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kâfirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle, onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler. İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti. Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir. O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır. Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler. İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür. Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah, öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir. Kötü bir kelime de, yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah, iman edenleri, dünya hayatında da, ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır. Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın. Sonunda varacağınız yer ateştir. Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de, namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını, gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip, onunla size rızık olarak, çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır. Size devamlı faydası olan, güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır. Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse, gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin. Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder. Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah, onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz! bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim. Peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir. Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik. Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır. Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir. Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar. Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah, hesabı çok çabuk görür. Bu Kur'an, korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar, öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir. Yüce Allah doğru söylemiştir.